خلاصت نه بالکل نشته مرګ خوب اجل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خلاصت نه بالکل نشته مرګ خوب اجل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی دنیا ګور پانی د پاتې کیږي لهر چانا دنیا ګور پانی د پاتې کیږي لهر چانا جنت ګور خستان د دنیا نه یو پسند خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خلاص تر نه بالکل نشته مرګ خوب اجل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی نو مرګ راځي نصاف ورانه وکلي کورونا مرګ راځي نصاف ورانه وکلي کورونا نو الله ته توبه ګر شنور مکړه ګناهونا خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خلاص تر نه بالکل نشته مرګ خوب اجل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خورو جوړ دت او کز یم او کبل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی ستر نه بالکل نشته مرګ خوب اجل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی نو دست خپل ځواني بشي د خاور سره خاورې یا دست خپل ځواني بشي د خاور سره خاورې خبر شه مسلمان خپل عمل دلار مل دی خلاص ترنا بالکل نشتا مر گئے خوب اجل دے خبر شا مسلمان اخفل عمل دلار مل دے خبر شا مسلمان اخفل عمل دلار مل دے یا کوم ز توحید یا عبد الجلیل دا حق خبر لیکلے می د شعر پاینوان کی امت دے لیکلے می د شعر پاینوان کی امت دے خبر ش مسلمان خپل عمل دلار مل دے ترنا بالکل نشتا مر گئے خوب اجل دے خبر شا مسلمان اخفل عمل دلار مل دے خبر شا مسلمان اخفل عمل دلار مل دے خبر شا مسلمان اخفل عمل دلار مل دے